Увесь мокры ён сядзеў ля кіліма і сціскаў у руцэ кубак. Цяпер ён сапраўды быў цяжка да змрокавага стану п'яны. Магдаліна абдымала яго, цярлася шчакою аб ягоную шчаку, абвівала валасамі яго шыю, ён быў безудзельны. Патлы валасоў падалі мокрыя на лоб, і пад імі трапяталі да шаленства пашыраныя зрэнкі. А галасы раўлі і раўлі старую шкалярскую песню, яна грымела і вырывалася з пакояў у ноч пад маланкі. Будзем піць, як папа, гарэлкі ў гляк налі, не Зеўс і не Юпітэр, гарэлкі не пілі. Яловай актавай бурчаў, як у Палфею меншы, бамбіза за салавелымі вачыма. Дурныя, во дурныя, багі тады былі. Слухаючы гэта, братчык нібы ад сэрца адрываў словы. Піце, хлопцы, застаемся тут. Равуні стаяў над ім. Плюнь, Юрась. Христос, змрочна папраўляў ён. Ідзі ты з суцяшэннем, Юда. Давай ламаць кумець усё адно. Іуда развёў рукамі і раптам сарваўся. Не, вы паглядзіце на гэтага дурня. Раней я думаў, што большага дурня, чым слонімскі рабін, не стварыў мудры Бог. Але цяпер бачу, што нам з імі пашанцавала ўсё ж болей, чым беларусам з табою. Ша, прашу цябе, ну бяры коней, грошы, нас. Ты мне друг? Я табе друг. А ты мне? І я табе друг. Тады пойдзем. Не сёння заўтра здарыцца жах. Гора мне, маці мая, так распусціцца п'яная свіння. Юрась, о, Христос, Божа мой, ліхаманка табе ў галаву, кінь ты гэтыя глупствы. На прэнг захацеў? Уцячом. Всё адно. Вернемся, Юда. Няма любві на свеце. Дарэмна распяўся Бог. Падман адзін, чё адно. Піце, гуляйце, застанемся да смерці ў гэтым дзярме. Хрыстовы вочы п'янай страшна заблішчалі. Ён грукнуў кулаком. Застанемся! І гора ўсім! Звяжам, скрутім всё княства, всю Беларусь, всю карону. Разнесём магнацкія камяніцы, усіх дастанем і жонкамі хлуслівымі. Мілы, даражэнечкі, можа б ты пабляваў? А? Паблюй. І потым ціха-ціха пойдзем. І няхай яны тут задавяцца са сваім панам Богам і сваёй верай. І няхай у іх будзе столькі вошай у галовах, колькі было пакрыўджаным імі ад дзён выйсця і да нашых дзён. Няхай будзе ў іх столькі вошай і не будзе рук, каб пачухацца. Душыць мяне. Цісне. Вочы Хрыстовы пацьмянелі. Абвіслі рукі. У яго рэзка змяніўся настрой. На месцы Машэкі сядзеў цяпер Іерамія. Прарокі прарокуюць хлусню, і свяшчэннікі вывяргаюць брахню, і народ мой любіць гэта. Ну, што ты будзеш рабіць пасля гэтага? як сказаў яшчэ Іерамія. Пхе, суцяшаў Рамоня, ну наплюй ты на іх, ну. Ды яны ж усе сволачы. Гэты добранькі, разумненькі басяцкі, і гэтая свіння Камар, і тая трэфная курыца Балванович, а Лотр? Ой, не кажыце мне пра Лотра. Магдаліна ўбачыла, што Юрась досыць п'яны, каб паверыць у другую частку маны, і яшчэ не досыць п'яны, каб забыць канчаткова тое, што яна сказала раней. У пакоі было зусім пуста. Апосталы зніклі, на дыване не засталося ніякай ежы. Хоць бы крышачку пакінулі. «Ідзі, Іуда», – сказала яна. «Ты толькі шкодзіш, ты разумееш? Ідзі і вазьмі з сабой дзяўчыну». «Я разумею». Іуда трохі хістаўся. «І праўда, так будзе лепей. Не кідай яго. Я яго не кіну. Не кідай. Падары яму цеплыні», – маліў за друга Іуда. «Іначай мне будзе сорамна маёй». «Ідзі», – сказала яна, – «не саромейся. Яму будзе не горш». Равуні узняў дзяўчыну, і тая прыціснулася да яго, і так яны выйшлі. Магдаліна ўстала, замкнула за імі дзверы і вярнулася да Юрася, які мармытаў нешта седзячы, ці то ў сне, ці то ў прастрацыі. «Езус», – сказала яна, – «пойдзем адсюль. Упалі. Все одно няма сумленных жонок, няма праўды, здрада. Піце, гуляйце, ціха. А ты ведаеш, што я не веру гэтым плёткам, што гэта няпраўда». Яна паўтарыла гэта яшчэ пару разоў і раптам убачыла амаль свядомыя вочы. Гэта было так нечакана, што сэрца ледзь не спынілася ў яе грудзях. «Не верыш?» Хрыстос паматляў галавою. «Амаль не веру. Ходзяць і другія чуткі. Толькі я не хацела гаварыць пры іншых. У мечніка нібыта ёсць моцныя ворагі, і ці то сам ён, распусціўшы чуткі аб шлюбе, вывез дачку, ці то самі гэтыя ворагі выкралі яе». «Што ж, праўда?» – зноў на вачах п'янеючы спытаў ён. «Я не ведаю. Можа быць, і тое, і тое. Могуць быць хлусамі і мужчыны, і жанчыны. Хто ворагі?» «Як быццам нейкі царкоўнік». «Ты мяне забіваеш. Што ж гэта такое?» «Я кажу, можа быць усё. Але хіба табе самому не трэба адшукаць, упэўніцца, ведаць праўду, ведаць нешта адно?» «Трэба». «Ну вось, і таму пойдзем з горада. Заўтра ж». «Пойдзем. Заўтра ж». «Я пайду з табою, я не кіну цябе. А зараз кладзіся, я лягу з табою». Яна прыцягнула з кута адну шкуру і амаль зваліла на яе п'янага. Пасля разула яго і накрыла другой шкурай ягоныя ногі. «Не думай, кінь думаць зараз, я лягу з табой. Я не кіну цябе. Ляж, так будзе лепей». таксама, калі ляжаць двое, то цёпла ім, а аднаму як сагрэцца, сказаў эклезіяст. Я чытаў, я стараўся зразумець. Не так будзе лёгка, ой, не так будзе далёка ад людзей уначы. Я не крану цябе, проста я, здаецца, страшэнна п'яны. І мне, ты не смейся, мне сапраўды страшна. Страшна, як малому, падумала яна. А што? І праўда страшна. Ён заснуў, ледзь дакрануўшыся галавою да падушкі. Спаў, па-дзіцячы прымасціўшыся галавою на кулак, абліччаў сне было прыгожае і спакойнае. Яна адшукала чысты кубак, наліла ў яго віна і павольна за салодаю выпіла. Цяпер было можна. На сёння яна зрабіла сваю справу. Потым яна наліла яшчэ кубак і паставіла ля шкуры. Можа, яму давядзецца даць уначы, калі пачне хапацца за сэрца і стагнаць. Напіўся дурань. Нібы п'янаму гаспадару, падумала яна і усміхнулася. Думка на хвіліну дала ёй нават нейкую радасць і гонар. Яна здзівілася гэтаму. Пасля яна скінула сукню і забралася пад шкуру побач з ім. Дзьмухнула на апошнюю свечку, наваліўся змрок. За акном урэшце лінуў дождж, спорны, часты, густы. У акно і дзверы павеяла прахалодным і прыемным, і ён у сне нібы адчуў гэта і яе цеплыню побач. Працягнуў руку і паклаў ёй на грудзі. Што ён сніў? Яна ляжала на спіне, адчувала цяжар і цеплыню ягонай рукі на сваіх грудзях. І гэта было добра і дзіва, зусім нязвыкла. Гэты мужчына не імкнуўся да яе нават цяпер. І гэта было шкада і адначасова добра. Апошнія думкі блукалі ў яе галаве. Спаў як дзіця, ці ўвогуле дзіця, па думках і помыслах. Усяму паверыў. На табе, пойдзем заўтра, пойдзем шукаць кахання. Толькі ў галаве гэта ёй, як пакутаваў, шчанюк. А хорошы шчанюк, у многім лепшы, чым тыя. Шкада, шкада, што давядзецца яго забіць.